إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله سبحانه وتعالى anatubainishia lengo na madhumuni ya kuumba wanadamu na majini. Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mwanadamu katika ardhi hii. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba jini kwa lengo na madhumuni maalum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi, kwa lengo la kunipekesha, kwa lengo la kuelekeza ibada zote kwangu mimi. Allah subhanahu wa ta'ala hakumuumba mwanadamu kwa mchezo, hakumuumba mwanadamu hivi hivi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فكمش وسور. الله سبحانه وتعالى أنسيما أيحسب الإنسان أن يترك سدى, أنا ذاني من آدم أتأتوى سدى أي هملا, أتأتوى من آدم هملا هفي هفي أسفتليزوي لا يؤمر asiamrisho wala yunha wala askatazwe. Hapana, Allah subhanahu wa ta'ala hakumuumba manadamu hivo, amemuumba manadamu kwa malengo maalum. Kadhalika yakulu subhanahu wa ta'ala afahasibitum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema afahasibitum, je mnadhania annama khalaqnakum abatha, je mmedhania au mnadhania kuwa sisi tumekuumbeni nyinyi abatha, mchezo, wa annakum ilaina la turja'un, na yakuwa nyinyi kwetu sisi hamtorejeshwa. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kujitakasa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameepukana na mapungufu na kila aibu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa lengo maalum, lengo la kuja kuweza kutekeleza ibada katika ardhi hii. Hakumuumba mwanadamu aje acheze, hakumuumba mwanadamu aje apoteze umri wake hivi hivi, hapana. Mwanadamu ameumbwa kwa malengo maalum, ibadallah. Yule ambaye ataweza kutekeleza lengo aliloumbiwa na Allah subhanahu wa ta'ala atafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye hakuweza kutekeleza lengo, alidhania ya kuwa amekuja katika dunia acheze, amekuja katika dunia hana mipaka ya kuishi, hataki kuamrishwa, hataki kukatazwa, hataki kuambiwa fanya hili acha hili, huyu mtu huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni katika watu wenye kupata hasara. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ametuleta katika dunia hii kwa lengo, lengo ambalo nimelitaja na limetajwa katika aya, lengo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, najua aya nilizozitaja na jambo nilolitaja ni jambo maarufu sana, lakini ni Waislamu au ni wanadamu wangapi, ni kwa kiwango gani watu wameweza kutekeleza lengo lao, ni wangapi na kwa kiwango gani watu wamefikia lengo la kuumbwa kwao? Allah subhanahu wa ta'ala ibada alizotaka aabudiwe, Allah subhanahu wa ta'ala amezieka ibada hizo kwa utaratibu maalum, na ibada hizo ili zikubalike Allah subhanahu wa ta'ala ameeka shuruu, ameeka vigezo maalum. Yule ambaye atavifikia vigezo hivyo, basi ibada yake itakuwa ni yenye kukubaliwa, na sambamba na hilo atakuwa ametekeleza lile lengo la kuumbwa kwake. Al-ibada kama wanavyosema ahlul ilmi, ibada ni ismun jami'un, ni jina ambalo lina maana kubwa, maana pana. Jina hili limekusanya ni kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, kwa kile analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia. Min al-aqwali wal a'mali, hayo anayapenda Allah yawe ni matendo au yawe ni maneno, adh-dhahira yawe ni yawazi au yawe ni al-batina yawe ni yasir. Ibada ni jina limekusanya kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda na kuliridhia. Hakuingii kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala hakipendi, hakiingii katika maana ya ibada. Hakiingii kile ambacho Allah hakiridhi, hakiingii katika maana ya ibada. Lakini hicho ambacho anachokipenda Allah kinaweza kuwa ni matendo au maneno, na inaweza kuwa ni ya wazi au inaweza kuwa ni ya siri, inaweza kuwa ni ya dhahira au inaweza kuwa ni ya batina. Ya siri inakusanya itikadi, inakusanya itikadi yale mambo anayotakidi mwanadamu katika moyo wake, mambo ya batina. Ibadallah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kukubali ibada zetu, Allah ameweka shuruti, na shuruti hizi ni maarufu sana, zatajwa mara kwa mara katika mihadharati mbalimbali na durusi mbalimbali. Sharti kubwa kabisa ni sharti ya iman. Sharti ya iman, iman ni msingi madhubuti ili mtu akubaliwe matendo yake, ni lazima ayajenge matendo yake katika msingi wa imani. Allah subhanahu wa ta'ala alipompeleka bwana mtume alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam alitekeleza wajibu wake kwa kuanza na msingi wa imani. Alikaa katika mji wa Maka alayhi salatu wassalam akiwafundisha, akiwaelekeza watu msingi huu wa imani. Antum ta'lamun, mnafahamu ya kuwa katika mji wa Maka ndani ya miaka 10 watu walikuwa hawajaamrishwa sala, sala tano hazijafaradhishwa ndani ya miaka 10 ya da'wa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Antum ta'lamun ya kuwa funga ya Ramadhani imefaradhishwa mwaka wa pili hijiria. Nye mnafahamu ya kuwa jihad imefaradhishwa mwaka wa pili hijiria. Mnafahamu ya kuwa matendo mbalimbali, sheria mbalimbali zimefaradhishwa wakati bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika mji wa Makka. Ibadallah, miaka 10 takriban alayhi salatu wassalam anawajenga watu katika msingi wa imani. Kwa kuwa hayo matendo ambayo watakuja kuamrishwa, iwe ni sala, iwe ni funga, iwe ni zaka, iwe ni haji, hayatokubalika ikiwa wao hawakuziamirisha au hawakuzijenga imani zao katika msingi uliokuwa bora. Ikiwa imani yao si sahihi, basi matendo yao yatakuwa si sahihi, kwa sababu yatakuwa yamejengwa juu ya msingi uliokuwa mbovu. Yakulu subhanahu wa ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridhwani khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afaman assasa bunyanahu, ye yule ambaye ameasisi, ameweka msingi wa jengo lake, au ameasisi jengo lake, ala taqwa min Allah, ameasisi jengo lake juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya msingi wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee, wa ridhwani, na juu ya msingi wa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, khairun, mtu huyu ni bora, au yule aloasisi jengo lake, amman assasa bunyanahu ala shafa, au yule aloasisi jengo lake juu ya ukingo, tena ukingo wenyewe ni jurufin, ni ukingo mbovu ambao si madhubuti, harin, unaomomonyoka, harin, unaoanguka, fanhara bihi fi nari jahannam, akaanguka na huo msingi mbovu ambao ameasisi jengo lake katika moto wa jahannam. Wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin, na Allah haongozi watu madhalim. Ibadallah, aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kanuni ya kimsingi au kanuni ya ujumla, pamoja na kuwa walikuwa kizungumziwa wanafiki ambao waliasisi masjid dharar, lakini kwa kuwa jengo lao waliasisi juu ya msingi wa unafiki, hawakuasisi juu ya msingi wa iman as-sahih, Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mfano watu hawa kwa kusema, yule aloasisi jengo lake juu ya msingi wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na msingi wa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu ni bora, au yule aloasisi jengo lake juu ya uzio au ukingo ambao ni mbovu unaoanguka, bila shaka jawabu lake aloasisi jengo lake juu ya msingi wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ni bora. Ibadallah, ni lazima muislamu kabla ya kuziendea ibada zake zote, ni lazima ahakikishe ameisahihisha imani yake, ahakikishe ameijenga akida yake, na akida yake imekuwa bora, kwa sababu matendo yake yote hayatakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa matendo yake yameekwa juu ya msingi mbovu wa kulima tasmau. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله حقيقة سؤال الإيمان سؤال العقيدة إلي يكون صحيح سؤال التوحيد الخالص نجام بانا سانا na ni jambo kubwa sana kwani mtu yoyote ambaye hakuweza kusahihisha imani yake basi mtu huyo ajue matendo yake hayawezi kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tizameni Allah subhanahu wa ta'ala anapowaita waja wake katika ibada أنا تمي جينا قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله سبحانه وتعالى أنا ويتوات kwa jina la iman wale walioamini anawaita walioamini waende katika sala anawaita walioamini waende katika funga anawaita walioamini watoe zaka anawaita walioamini wamtii Allah na wamtii mtume anawaita walioamini waache riba anawaita walioamini kama wanafanya biashara mbalimbali يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا الله سبحانه وتعالى أنا وإيتا وجواك كتك مامبو مبالي بان مامبو يا عبادة مامبو يا معاملة أنا وإيتا كوجين لا إيمان أنا وإيتا كونداء إيمان بلا شك جامبو لا إيمان جامبو لا كوانزا وكيل مسلم kwa kila mwanadamu yampasa kwanza atekeleze suala hili kwa kiwango kinachotakiwa arekebisha imani yake atengeneze imani yake ili iwe ni sababu ya kuweza kukubaliwa matendo yake ibadallah kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala akituafikisha tutakuja kueleza namna gani mtu anaweza kutengeneza imani yake Imani au jengo hili la imani halitengenezwi na matofali. Halitengenezwi na kokoto. Kwamba utatafuta gari ya mchanga utamwaga utengeneze jengo la imani. Imani ina utaratibu wake. Imani ina misingi yake ya kujengwa. Asiyeweza kuiendea misingi hiyo atabakia ni mtu imma mnafiq. Nifaq al-akbar. Au mtu atabakia ni mushrik au mtu atabakia ni kafir na watu wa sampuli hiyo kwa ujumla wake wote wanarejea katika jina la ukafiri na hawawezi kukubaliwa matendo yao kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakubali matendo ya watu wasiokuwa waumini waislamu leo kwa kiasi kikubwa wameacha kutekeleza mambo ya lazima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka wayatekeleze waislamu wao wenyewe wake zao watoto wao wameshindwa kutekeleza mambo ya msingi ya lazima jambo la iman ni jambo la lazima kila mtu ni lazima atengeneze imani yake na huwezi kutengeneza imani isipokuwa kwa kusoma al-ilmu an-nafi' Huwezi kutekeleza jambo hili bila ya kusoma ilmu yenye manufaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujenga imani za masahaba kwa nguvu wala hakuwafanyisha mazoezi. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipanda mbegu hii katika nyoyo za masahaba kwa ilmu. Na wala hakutumia ubabe. Wala hakutumia nguvu mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa ilmu wakati upo katika mji wa Makka, watu wakaelewa elimu aliyokuwa akitoa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam, walipokuja watu kutoka katika mji wa Madina, walipokuja kula bai'a, bai'atul Aqaba, walipomaliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akawapa Mus'ab ibn Umair, akamwambia Mus'ab ende akawafundisha watu dini. Mus'ab akakaa na watu katika mji wa Madina akiwafundisha elimu hii ya dini, akiwafundisha misingi ya imani. Wakati huo Mtume hajahama kwenda Makka, kwenda Madina. Ni kitu gani alikuwa akiwafundisha? Wakati huo swala haijafardhishwa, wakati huo funga haijafardhishwa, wakati huo hija haijafardhishwa, wakati huo zaka haijafardhishwa. Nini alikuwa Mus'ab anawafundisha watu? Anawafundisha imani. Mus'ab anawajenga watu katika imani. Watu wa Madina wakabadilika, wakawa wema baada ya kuwa walikuwa ni watu waovu. Walikuwa wakipigana baina yao wenyewe kwa wenyewe, lakini wakarudi katika udugu wa imani kwa sababu ya ilmu. Kwa sababu ya ilmu. Ilmu ni kitu muhimu sana. Mtume alayhi salatu wassalam anampeleka Muadh katika nchi ya Yemen, anamwambia wewe unakwenda kwa watu waliopewa kitabu. Ahlul ilm wanaeleza takriban ilikuwa ni mwaka wa 9 Hijria. Musa Muadh ibn Jabal tayari amekunywa elimu ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana maarifa, ni mwalimu bora aliyetauliwa na Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume akamueleza watu anaoendea, na katika masomo ya kielimu au mambo ya kuwafundisha watu ni lazima mwalimu ajue, ajue wale anaowasomesha, khalfia au background ya wale anaowasomesha, ajue umri wao, ajue ni watu wa aina gani, ajue mustawa wao wa kiilmu ili aweze kuwasiliana nao vizuri, ili aweze kuwafundisha vizuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtajia watu unaoendea baada ya kuwa tayari amequalify, tayari yeye ashabobea, ana uwezo wa kuwasomesha watu, ana maarifa bora. Mtume akamwambia unawaendea watu wa aina gani. Lakini kadhalika kile kitu ambacho ile maudhui content ambayo utaanza na watu hao ni kitu gani? Anza kuwafundisha jambo la imani. Faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Jambo la mwanzo na kuwalingania watu hawa, hebu walinganie katika shahada. Na shahadatu an la ilaha illa Allah, mnafahamu kwamba huu ndio msingi wa iman. Shahada mbili ndio msingi wa iman. Shahada mbili na muktadha wa shahada mbili ndio msingi wa iman. Ibadallah, kwa hakika kama niliposema, iko haja kwa kila mwanadamu, kwa kuwa ameumbwa kwa lengo la kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima ajue kwamba ibada zake haziwezi kukubaliwa, lengo lake haliwezi kutimia kama hakuweza kuwa na misingi ya kukubaliwa ibada. Msingi wa kwanza tumeutaja ni msingi wa imani, ambao muktadha wa imani pana ikhlasi na mengineyo yote yatokea hapa. Ni lazima mtu akae chini asome, ni lazima mtu asomeshwe ajue imani yake sahihi. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale walioamini kisawa sawa na wasichanganye imani zao na shirki, hao ndio watapata amani na hao ndio watakaoongoka, au hao ndio wenye kuongoka. Walioamini wasichanganye imani zao na shirki. Hii ni sharti. Mseto hautakiwi, ni imani halisi isiyochanganyika na shirki. Ni lazima ujue imani halisi ni ipi, na lazima ujue shirki ni ipi, ili usiweze kuchanganya kati ya imani na shirki. Na utajuaje? Mtajuaje? Tutajuaje kwamba hii ndio imani halisi na hii ni shirki? Ukiifanya umechanganya imani, umechanganya shirki na imani. na imani iliyochanganywa na shirki haina kazi. Mtu ambaye atachanganya imani yake na shirki hana faida yoyote, hawezi kufanikiwa, hawezi kuongoka. Utajuaje imani? Utajuaje imani? Mbona watu wanahangaika na dunia? Mbona watu wanapeleka watoto maskuli kwa ajili ya kazi? Hii shule yote ni kwamba watoto wajue kusoma na kuandika. Si hivyo tu kujua kusoma na kuandika. Wewe una uwezo wa kumfundisha mtoto wako kujua kusoma na kuandika. Lakini watu wana kitu wakihangaikia watafuta kazi. Mbona huku mahangaika? Mtoto ampeleka ajue Kiingereza. Mtoto ajue kompyuta. Mtoto ajue kazi. Mbona huku watu wahangaika? Na hali ya kuwa haya yote ni mambo ya dunia, tutayaacha. Lile lengo la kuumbiwa ambalo mtu ndilo atakaloulizwa baada ya kufa, mbona hatushuhuliki? Mbona Waislamu wamezembea? Mbona Waislamu wamezembea kiasi hichi? Watu hawajui chochote katika imani zao. Uislamu umebakia wa majina kwa asilimia kubwa ya watu hao wanajinasibisha na Uislamu. Hawana wanachokisoma, hawana muda wa kusoma, lakini wana muda wa kufuatilia mpira. La ilaha illa Allah. Tizama Waislamu walivyotolewa katika lengo la kuumbwa kwao kwa mifumo mbalimbali. Muislamu ana miaka 50, hajui imani nini, hajui tauhidi nini, hajui shirki nini, hajui hili kilifanya linaweza kubatilisha Uislamu wangu, hana anachojua. Uislamu sio kovu. Imani sio kovu, ina misingi yake. Ukihalifu unatoka katika imani. Tizameni watu waliswali nyuma ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walihudhuria vita. Watu wamekwenda kupigana vita ya Tabu. Lakini kwa kuwa waliyaendea baadhi ya mambo ambao mambo hayo ni sababu ya wao kutoka katika imani. Allah aliwaambia, "La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani." Leo msitoe udhuru, mmekufuru baada ya imani. La ilaha illa Allah. Watu walikuwa wanaswali nyuma ya ar-rasul, watu wanatoka jihad, lakini kwa kuwa walitamka maneno ya kejeli kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikejeli aya za Allah subhanahu wa ta'ala, walimkejeli Allah subhanahu wa ta'ala, wakatoka katika imani. Wakatoka katika imani. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Je, hii imani haina vichanguzi? Haina vitu vinaharibu imani? Aljawabu vipo. Na ndio maana watu walikufuru pamoja, walimuona Bwana Mtume, waliswali nyuma yake, walikuwa wenda jihad, lakini kwa kuwa imani ina misingi. Wanafiki hawakuwa waumini japo walikuwa wanaswali. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس walikuwa wanaswali kwa uvivu, waonyesha watu. Leo kuna mtu aitwa Ali, aitwa Muhammad, haswali kabisa, ashindwa na mnafiki kwa wakati ule. Alikuwa japo ajionyesha. Je, hii imani jamani ni kofu? Je, hakuna wajibu kwa Waislamu kujua imani yao ni ipi ya sawa, na wakajua vitu gani vinachangua na kubatilisha na kufisidi imani zao? Jawabu muhimu huo upo, lakini Waislamu wengi wamezembea. Washughulika na dunia yao, washughulika na kilimo, shughulika na biashara na maofisi yao, wahangaika wajenge, wahangaika waoe, wakiwa wili watatu, afanye hivi, ashughulika na dunia, lakini hana hima katika kuisahihisha imani yake, ama utakuwa ndio msingi wa kubaliwa matendo yake na ndio msingi wa yeye kwenda kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, jambo la pili ni jambo la mutabaa. Yale ambayo mtu anayafanya katika ibada ni lazima yafikie kiwango, ni lazima yafike kiwango. Huwezi kukubaliwa tu kwamba madamu waswali tu, wanyanyuka wainama, huwezi kukubaliwa. Ni lazima ufanye ibada zako kwa utaratibu aliyoweka Bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Yoyote atakayetenda amali atakayetenda amali katika ibada, amali hiyo haina mafunzo yetu, fa huwa raddun, amali hiyo haikubaliwi. Unafikiria watu wanakwenda tu wanainama mazoezi? La, si masuala ya mazoea. Ibada zahitaji uzifanye kwa utaratibu na mafunzo elekezi aliyoelekeza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wafikiri Mtume alikuja kutembea tu, aliletwa acheze? La, aliletwa ni mwalimu. Imeteremshwa juu yake Qur'an awabainishie watu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, huyu ndio kiigizo chenu, huyu ndio modo wenu, watu wote wamtazame huyu, huyu ndio mwalimu, kudwa ndio kiigizo katika mambo yenu yote, aqida, ibada, muamala, mtazameni Bwana Mtume alayhi salam. Ibadallah, kwa kuwa munasaba huu ni munasaba wa khutba, siwezi kuzungumza sana, lakini insha Allah taala tumuombe Allah atupe fursa ya kusema ni mengi, na watu wahitaji kukumbushwa, hata kama watu wanajua wanahitaji kukumbushwa, tupate muda tuelezeane, tukumbushane malengo yetu ya kuumbwa, na vipi mtu atatekeleza lengo lake kisawa sawa ili aweze kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimetaja hii misingi miwili na wala sikuweza kuchambua sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitupa fursa, kwa kuwa tuko pamoja katika mashifu kadhaa, basi tutaweza kuelekezana, kuzikumbusha nafsi zetu kwa ujumla, ili tuweze kufikia lengo la kuumbwa kwetu. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.